درود به شما دوستان شنونده. نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری برنامه هستم. و من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 18 رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه: میچی نی مایوتته شیمایماشتا. یعنی من راه رو گم کردم. آنا با دوستاش ساکورا و رودریگو به یک کتاب فروشی بزرگ میره. پس از اون که از فروشگاه خارج میشن، اون دوتا از مقابل چشماش ناپدید میشن. آنا گم میشه، بنابراین به ساکورا زنگ میزنه و از او کمک میخواد. بیاید به مکالمه درس 18 هم گوش کنیم. جمله کلیدی امروز اینه: میچی نی مایوتته شیمایماشتا. یعنی من راه رو گم کردم. موشی موشی، ساکورا سان، تاسکته کودسای. میچی نی مایوتته شیمایماشتا. ایما دوکو؟ منو مای نی یوبین کیوکو گا آریماس. واکاتا، سوکو نی ایته. اکنون اجازه بدین درباره این مکالمه توضیح بدم. آنا به ساکورا گفت: موشی موشی ساکورا سان. یعنی سلام خانم ساکورا. عبارت موشی موشی یک واژه است که در ابتدای مکالمه تلفنی استفاده میشه. عبارت ساکورا سان برای مورد خطاب قرار دادن ساکورا استفاده شده. تاسکته کوداسای یعنی خواهش میکنم به من کمک کنید. عبارت تاسکته کوداسای از فرم ت فعل تاسکماس معنای کمک کردن و عبارت تاسکته و عبارت کوداسای به معنای خواهش میکنم که یک اصطلاح برای بیان درخواسته تشکیل شده. تاسکته کوداسای. در شرایط وخیمتر میگیم تاسکته، یعنی کمک، مگه نه؟ بله. تاسکته. آنا ادامه میده: میچی نی مایوتته شیمایماشتا. یعنی راه رو گم کردم. این جمله کلیدی امروزه. عبارت میچی یعنی راه. عبارت نی یه حرف اضافه است که به جهت یک حرکت اشاره داره. عبارت مایوتته شیمایماشتا یعنی گم کردن راه. عبارت مایوتته فرم ت این فعله مایویماس که یعنی گم کردن راه. بعد از فرم ت فعل ها این عبارت رو به کار میبریم. شیمایماشتا تا این رو بیان کنیم که کاری رو با بی‌دقتی یا بی‌توجهی انجام دادیم. یک فعل فرم ت و شیمایماشتا، درسته؟ درسته. حالا یه سوال ازت میپرسم علی. عبارت ماچیگائماس یعنی مرتکب اشتباه شدن. معادل جمله من اشتباه کردم به ژاپنی چیه؟ بذار ببینم. فرم ت فعل ماچیگائماس میشه ماچیگائته. ما عبارت شیمایماشتا رو به اون اضافه میکنیم، بنابراین پاسخ میشه ماچیگائته شیمایماشتا، که یعنی من مرتکب یک اشتباه شدم. درسته، اما تو مرتکب اشتباه نشدی. خب بعد ساکورا از آنا میپرسه ایما دوکو؟ یعنی اکنون کجا هستی؟ عبارت ایما یعنی اکنون. عبارت دوکو یعنی کجا. این روش مختصر و غیر رسمیه برای پرسیدن این که اکنون کجا هستی، که به ژاپنی میشه ایما دوکو نی ایماسکا. این رو با لحن پرسشی بگید. آنا پاسخ میده منو مای نی یوبین کیوکو گا آریماس. یعنی یه دفتر پستی درست روبروی منه. عبارت می یعنی چشمان. عبارت مای یعنی روبرو. عبارت منو مای یعنی روبرو یا مقابل چشمانم، که یعنی درست روبروی من. نی یک حرف اشاره مکانه. عبارت یوبین کیوکو یعنی یک دفتر پستی. عبارت آریماس یک فعل برای بیان وجود داشتن چیزیه. ساکورا پاسخ میده واکاتا یعنی متوجه شدن. این عبارت فرم تا این فعله واکاریماس که یعنی فهمیدن. فرم تای فعل ها رو برای بیان زمان گذشته یا ماضی نقلی به کار میبرن، درسته؟ درسته. علی یادت میاد که چطور فعل ها رو به فرم تا تبدیل میکردیم؟ خب درباره واکاری ماس، ابتدا ماس رو حذف کردیم، حالا این واژه دارای هجای ری پیش از ماس هست، بنابراین اگر هجای پیش از ماس ری باشه اون رو حذف و تا رو اضافه میکنیم، بنابراین به این عبارت میرسیم، وکاتا سوکو نی ایته، یعنی همونجا که هستی بمون یا همونجا بمون. عبارت سوکو نی یعنی در آن مکان، در این مورد همون جایی که اکنون هستی. عبارت سوکو یعنی اونجا، آن مکان، و نی یک حرف اشاره مکانه. عبارت ایته فرم ته این فعله، ایمس یعنی ماندن، که از اون ماس رو حذف و ته رو اضافه میکنی. اینجا کوداسا یعنی خواهش میکنم از پایان جمله حذف شده، اینطور نیست؟ بله، این روش صحبت کردن غیر رسمیه. حالا بیایید یه بار دیگه به مکالمه درس 18 گوش کنیم. موشی موشی، ساکورا سان، تاسکته کودسای. میچی نی مایوتته شیمایماشیتا. ایما دوکو؟ مِنو مای نی یوبین کیوکو گا آریماس. واکاتا، سوکو نی ایته. اکنون نوبت به بخش بیاموز به ما ای آموزگار این درس رسیده. جمله کلیدی امروز این هستش، مایوت شیمای ماشتا، یعنی من راه رو گم کردم. خواهش میکنم با جزئیات توضیح بده که چگونه اصطلاح شیمای ماشتا رو استفاده میکنیم. بیا از آموزگارمون بپرسیم. او میگه اگر پس از فرم ت فعل ها بگید شیمای ماشتا، یعنی میگید که یک عمل رو پایان دادید یا تکمیل کردید. به این ترتیب یعنی دیگه اون عمل رو تکرار نمی کنید یا به شرایط اول بر نمی گردونید. پس وقتی که در انجام کاری ناکام موندید یا از اون چه پیشتر انجام دادید پشیمونید، اغلب میگین شیمایماشتا. به عنوان نمونه تصور کن که یک ظرف رو شکستی. شکستن یعنی واریماس. در این واژه هجای پیش از ماس ری هست، پس فرم ت اون میشه واته. شما به اون این عبارت رو اضافه کنین، شیمایماشتا. عبارت واته شیمایماشتا یعنی من یه ظرف رو شکستم. به این ترتیب شما میتونین به طور تلویحی بگید که بی دقت بودید و یه ظرفم شکستید. نوبت به بخش نام آواها رسیده. اورو اورو. اورو اورو یعنی چی؟ این عبارت شرایطی رو توصیف میکنه که یک شخص حضور ذهن خودش رو از دست داده، حالا به دلیل وحشت و ترس یا اتفاقی غیر منتظره. یک اصطلاح مشابه هم وجود داره، اورو اورو. اورو اورو این عبارت توصیف میکنه که یک شخص تحت شرایط خاصی اطراف میچرخه بدون اینکه بدونه چی کار کنه. در بخش نام‌آواهای امروز این دو عبارت رو معرفی کردیم، اورو اورو و اورو اورو. پیش از پایان این درس به بخش مرور وقایع روزانه آنا می رویم. به من گفته شد که اگه راهمو گم کردم میتونم به پاسگاه پلیس برم. مردم میگن که یک مأمور پلیس به من از روی نقشه راه رو نشون میده. آیا از درس 18 هم لذت بردید؟ خب در درس بعدی باید دید که آیا آنا ساکورا و رودریگو رو پیدا میکنه؟ در درس بعدی هم همراه ما باشید.